Estàs a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, avui amb el darrer àlbum de la gent de No Doubt, el Push and Show. Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. I et portem a terme el més nou de Push and Show, l'àlbum, el sisè àlbum d'estudi de No Doubt, aquesta banda americana de rock, realitzat el 21 de setembre per Interscope Records. Una versió deluxe, la que tenim, que té també, a més, versions acústiques i remixos de diversos temes, i també la cançó Stand and Deliver, que varen versionar ells el 2009. Una de les bandes més conegudes dels darrers anys, amb una veu exquisida, com és la de la Gwen Stefani al capdavant. Aquest ha estat el primer senzill que em van treure mitjançant de 2012, la cançó que portava el nom del primer single, aquest Settle Down. Anem per al segon senzill de l'àlbum, No Doubt Looking Hot. Complimentary, but I'm just pretending uniform. Hide behind there, this is my diversion. Go ahead and stare on my ragamuffin. Don't feel it, so fake it, I bet it you take it. One eye in the mirror, put on my veneer. I could have sworn it's a sure shot. Are you under my con? Go ahead and stare on my ragamuffin. Sóc aquí per trobar la manera entendre què diu la cançó que em té captivat des de la primera impressió. Quatre o cinc nits que no hi eres i jo buscava un altre petó, te'n volia robar un altre. Obsedit des de la primera impressió. Càlids vespres verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim de la primera impressió. Càlids vespres verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim a la primera impressió. On és el meu amor? A Musicòpolis et presentem el més nou de Mishima amb els Vespres Verds, sempre amb les novetats discogràfiques i en la música que vols escoltar mitjançant la nostra ràdio fórmula. Com per exemple aquest tema de Malú amb Àlex Sintec, Solo el amor nos salvará. Como es seguim minut a minut i pam a pam a Musicòpolis i ho fem amb Deva Sims i aquest Teenage Icon, o Icon, seria millor la pronunciació. Teenage Icon, un dels temes d'aquest rock que ens aporta aquesta formació, que també és una de les cançons d'actualitat. Igual que en el món de la música ballable ho és aquesta versió radiofònica del If You Ever Feel, a càrrec de Vicky Red. I've never known someone like you before. I've never known you were so wonderful. I've never thought I would love you forever. It's not the same to walk alone in the streets. I guess the days when I know how it feels. But now I know with you it only gets better. And I know that I can feel it just like it was yesterday. That's why it hurts even more. Just to see you is what I'm waiting for. If you ever feel alone and you don't know where to go, and if you ever need my heart, I could be there. I could be there to love you. If you ever feel alone and you don't know where to go, and if you ever need my heart, I could be there. I could be there to love you again, and to love you again, to love you again, to love you again. Get you to see my love. I made you more than the words can show. One thing I can tell you for sure, you know, no rain will be touching your face again. Sacamos nuestras caras al viento pa' despeinarnos como sabemos. Gritamos hasta desgañitarnos para que nos oigan lo más lejos. Que sepan que no estamos llorando, solo chillamos. Nos quedamos algo desorientados cuando fumamos y nos dormimos. Siempre soñamos que estamos vivos para contarlo sin despertarnos, sin pretendientes de un hilo fino. A la mínima duda caemos y despertamos. Arriba de nuestras cabezas vuelan dudas, moscas, golondrinas, pero solo una secuela por alguna grieta. Encima nos alumbran las estrellas, nos quedamos sin saliva, seguro que son secuelas de la primavera. ¡Ya! no puedo sentir dolor. Ahora mismo un antídoto contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación para forzar un poco la imaginación que siempre vuela. Ya no puedo sentir dolor. Ahora me invento antídotos contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación para forzar un poco la imaginación que siempre vuela. Nos subimos al punto más alto, giramos 360 grados y no encontramos lo que buscamos. Conformamos con seguir buscando, pero si está nos precipitamos, porque sabemos lo que queremos y lo que odiamos. Arriba de nuestras cabezas vuelan dudas, moscas, golondrinas, pero solo una secuela por alguna grieta. Encima nos alumbran las estrellas, nos quedamos sin saliva, seguro que son secuelas de la primavera. Puedo sentir dolor, ahora mismo antídoto contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación para forzar un poco la imaginación que siempre vuela. Ya no puedo sentir dolor, ahora mismo antídoto contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación para forzar un poco la imaginación que siempre vuela. Hem tancat la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis amb Estopa i aquest Empanados, el seu 2.0, aquest single extret a principis d'aquest mes d'octubre i que recordem a través de la nostra sintonia. Perquè estem aquí a Musicòpolis, la teva radiofórmula que ara et condueix amb una cançó en català del 2009, amb un àlbum que es deia Inesperadament, de la Meritxell Gené, i que tornem a recuperar per la nostra audiència. Persistència és el títol de la primera cançó del disc. Thank you. libertad. Espera, tu nombre dona. Ets tan pura al costat de les arrels, idèntica a l'amor.